야, 드디어, 예. 예. 뮤직비디오 저희 진짜 처음 보는 거예요. 예, 처음 봐요. 저희도 처음 봅니다. 네. 처음 봅니다, 진짜. 스태프분들이 보시길래 나도 보려고 했더니 너희들은 지금 보면 안 돼. 네. 그래서 나 우리는 다 같이 모여서 와야죠. 자, 바로 네. 이 순간을 갑시다. 위해서 저희가 보겠습니다. 마음의 준비 됐어요? 네, 네. 갑시다. 떨리니까요. 빨리 해주세요. 갑니다. 나 진짜 떨린다. 자. 자. 좋아. 소리 좀 켜주세요, 소리 좀. 야, 차 멈춰. 멈춰, 멈춰, 멈춰, 멈춰. Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sosir kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Huwaira. Kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Bila lala Nabi baring di jilbabmu, seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sosir kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sosir kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu.